Igen, milyen jó zenéik voltak. Ez a szám is. Na jó! Üdv, ez itt a Fókusz csoport! Visszatérünk az egyik kedvenc rovatommal. Tudom, hogy nem túl élelmes, nem egy világ megváltó rovat, de mindig szeretem ezt, és ez a harmadik rész, amikor egy bizonyos videó után, egy bizonyos videós vagy zenész rajongói egy kicsit megszállják a csatornát, vagyis legalábbis azt a videót, és megmondják nekem a tutit! És ezt mindig szeretem így végigolvasni őket, hogy mit kapok meg, hát van valami korrekt kritika is. Reagáljunk a tankcsapda rajongóknak, remélem, hogy velem vagytok. Kicsit hosszabb lesz, de kezdjük el! Ja, hogy egy kicsit komolyabban vegyenek. Láttam a kínai boltban egy rokkos sapkát, úgyhogy szerintem elég fullos, úgyhogy ezt felveszem, hogy metálabbnak tűnjek. Mit szólsz? Ádám Lukács, hogy a fasztarisznyák törlik a kommentet, mert igazam van. De én nem töröltem kommentet. Nem szoktam kommenteket törölni. És láttam is a kommentjét, azt írta, hogy F. Nekem respektelték az. Lex Madafaka, egy feliratkozó, azt írja, hogy kedvelek és nem fogok megsértődni, de azért a trianonos Magyarország egyharmadának ez sikerült benyögés, azért nem a tipikus lépjünk túl rajta, megtörtént és hagyjuk kategória. Trianonnal viccelődni szerintem szabad. Hogyha a zsidók viccelődhetnek a holokauszttal, akkor furcsa, hogy a magyarok még mindig nem képesek a trianonon viccelődni, ami azért nem egy holokauszt volt, és még régebben is volt, szóval tragédia feldolgozásának az egyik szakasza, hogy viccelődsz rajta, úgyhogy ezzel szerintem nincs gond. Szabad mindenem viccelődni, például a trianonon is. Ahogy fejlesztem magam a sapkán kívül, arra gondoltam, hogy van egy honlap, amit még linkeltek annól, hogy a te érvelési hibád, és ennek van egy eredeti angolban, ami érvelési hibákat sorol föl, és van egy olyan verzió is, ahol meg elfogultsági tényezőket, ami torzíthatja a véleményt, és mindegyikből van egy csomó. Majd megpróbálom egy kicsit elemezgetni ezeket a kommenteket ilyen szempontból is, hogy gyakoroljak, ha már a csatorna kritikával foglalkozik, akkor valamennyire meg szeretném tanulni azt. Nem biztos, hogy mindegyikben megtalálom, mert egyszerűen, hogyha nincs érvelés, akkor nehéz az érvelési hibát megtalálni. Itt van a YouTube, most küldte az összes pénzt, amit a tankcsapda videókból kaptam, szóval köszönöm szépen a rajongóknak. Te itt a részed a benyögésekért. Azt írta János Lakatos, hogy hát én nem csak a picsába küldelek el. És ennyit írt. De még hova akkor? Még a picsába se küldtél el. A tankcsapda annó letette az asztalra nem is akár miért, amit kellett a 90-es években sok másik. Ne egy taknyos, újvilági, lipsi, bipsi magyarázza meg a zenéjük, viselkedésük minőségét. Ebben az érvelésben tudom is mi a hiba. Igen, ez a személyeskedés. És ez legtöbben ez egy érvelési hiba, hogy az álláspont vagy állítás helyességét a kijelentő személye vélt valós személyiség jegyei vagy feltételezett érdeki alapján próbáltad kétségbe vonni. Na jó, ezt már a KK-n és a csomótnak érzem. Mikor valaki úgy kezd el egy videót, hogy üdv, akkor ökörbe szorul a kezem. Legsemmit mondóbb, szintelen, szaktalan köszönés, ami valaha létezett. Ez nem egy sziasztok, és nem is egy jó napot kívánok. Ez a hiper-peace-ség jele. Mindenkinek peace. Én nem üzenek semmit, nem vagyok senki, nem... Végig akkor mennek. Kicsit messze menő következtetéseket volna szerintem. Attól, hogy üdvvel köszönök, még utána üzenhetek valamit, és lehetek valaki. Elfogadom, hogy nem tetszik neki az üdv, de azért nem tudom, hogy az üdv az miért PC-ség jele. Nem látok okokozati összefüggést, szóval ez is lehet, hogy egy ilyen hamis okozat. Hú, Márton Éder is megmondja nekem. Haver, téged soha senki nem fog szponzorálni, akinek van egy kis esze. Ők eljutottak egy szintre, te meg még a poros nyomukba sem érsz. Én azt aláírom, hogy a tankcsapda sokat tett le az asztalra, ez még vissza fog térni, mint mindig. Bár nem tudom, hogy miben mérjük, hogy valaki sokat tett le az asztalra, vagy keveset, mi a mérce. De akármilyen objektív mércét keresünk, valószínűleg a tankcsapda tényleg többet hozzájárult a magyar kultúrához, mint én. Tényleg rengeteg jó lemez áll mögöttük, és mostanában kevésbé jó. De ez még egyáltalán nem ér, hogy a múltban mit csináltak, mert akkor ez alapján bármit csinálhatnak. Ha csak szídni tudod őket, ne nézd, hallgasd őket. Igen, ez a kedvenc érvem még, hogy ne nézd őket akkor. Meg amúgy is kivagy te, hogy megmondod, mi van. Amúgy meg az arcodból leadhatnál. Lehet, hogy az arcomból leadhatnám, de én egy ember vagyok, aki a saját YouTube csatornájára, amit bárki regisztrált az internetre, véleményeket rak föl. Például véleményeket, ezt bárki szabadon megteheti, hogy te is az én YouTube csatornám komment szekciójában véleményt mondhattál. Sándor Holló, mindenféle fröccsögés nélkül szeretne pár dolgot mondani. Sidinek hívják és nem Sidnek. Jó, igen, azt tényleg elnéztem. Talán nem ez volt a videóm lényege, de igen. A Técsi a zenéléshez ért, nem a videózáshoz, ne várj tőlük profi kamerát. De hogyha valaki videózik, akkor elvárom, hogy a kamera is jó legyen. Ez miért ne várhatnék el? És ez nem a szomszéd Jóska csinálta a kertjében egy videót arról, hogy hogy ülteti a babot. A videó elején is szponzorok voltak, és a végén meg egy rendes szponzor felsorolás volt. Ennyi szponzort még nem láttam egy YouTube videóba se, úgyhogy azért elvárható, hogy valamennyire jó kamerájuk legyen. De a tankcsapda mögött nem hiszem, hogy ilyen 5 forintból működnek, úgyhogy hogyha, és szoktak vlogokat felrakni, meg ilyeneket, és ha már csinálnak egy 40 perces videót, akkor legalább kölcsönkérhetnek egy jó kamerát, ha már fúrak kifizetni, bár azért lenne rá pénzük, szerintem. Te elvileg a videózáshoz értesz, és még valami igénytelen, ahogy meg lett ez szerkesztve. Nincs rendes háttér. Hát ez a irodám a háttér. Milyen háttér kéne? Én szeretem, hogyha a háttér egy kicsit élő, és nem csak egy fal van ott, vagy valami. Nekem szerintem hozzáad a hangulatot, hogy itt van egy kis élet, de ez az én véleményem. Senkit nem érdekel, hogy te mit csinálsz két szín között, és főleg nem, ahogy iszod a kávédat. No. Lehet fikázni másokat, de nézzük, mi történt. Hoppá! Srácok, csináltak egy tényleg hosszú videót, mire te bekapcsolod a kamerát, és csináltál egy reakció videót, még több felesleges tartalommal. Ez lehet, hogy jogos, lehet, hogy felesleges volt, de én nem tudtam előre. Mindenképp érdekesnek találtam, hogy valaki hogy reagál egy ilyen dologra. Nekem nem azzal volt a bajom, hogy a tankcsapda kapott egy ilyen lehetőséget, bár az is furcsa, de inkább az volt a furcsa, hogy reagáltak rá, és még ők voltak, hát hogy mondjam, felháborodva. Természetesen nem úgy lett megvágva, hogy a lényegre reagálsz, hanem úgy, hogy bocsánat, de mocskolható legyen. Ez egy 40 perces videó volt, amiből még így is túl sokat bevágtam. Egyszerűen össze-vissza beszélnek, mint ilyen részeges emberek egy kocsmában, adják át egymásnak a szót. Nem nagyon volt egy fonal, amit meg lehetett ragadni, és nem is szoktam sok dolgot bevágni egy videóból, mert egy letiltanák, kettő. Ez az én véleményem. Hogyha valaki a tankcsapdáira kíváncsi, hogy megnézi a tankcsapda videóját, meg akarja nézni mindkét oldalt, akkor azt is megnézi. Én csak mindig annyit vágok be a videóból, hogy kontextust adjon ahhoz, amit mondok. Legközelebb mi lesz? Elkezdesz prank videókat gyártani? Ez már sajnos lefutott, pedig abban lenne a pénz. Ha kritizálsz valakit, mert clickbait-el vagy személyeskedik, akkor ne kövess már el te is, mert nem csak hiteltelen lesz, de szánalmas is. Legközelebb inkább nézd meg otthon csöndes magányodban a videót, aztán írj scriptet. Nem. Én szeretem, hogy így természetesen lehet reagálni egy videóra, hogy ami így természetesen jön. Hogyha egy komolyabb témáról beszélek, akkor át szoktam előtte gondolni, mit akarok mondani. De amikor a tankcsapda 40 percig hablatyol, akkor arra hagyd nekem ilyen scriptet írnom. Látszani fog rajta, hogy 5 percnél többet foglalkoztál vele. Sajnos ezzel 5 percnél többet foglalkoztam, mert 40 perces volt a videó alapban, amit meg kellett nézni. És ez már úgy érzem, hogy nagyon sok munka volt. Én így is több millió forintot kaptam, szóval a MSZP-től ezért a videóért. Nagyon remélem, hogyha meg nem is fogadod, de legalább 3 másodperc erejéig gondolkodsz ezen, és javulnak a videód minőségén. Mondtál konkrétumokat, de nem értünk egyet, úgyhogy elgondolkoztam, de amit te látni akarsz, számomra az nem lenne egy izgalmas videó, úgyhogy én direkt csináltam ilyet, amilyet. Amikor arról beszélt, hogy mit csinált a tankcsapda korrektül, akkor te hol voltál? Amúgy tényleg elmondtam, amikor valamit a kreditjükre lehetett írni, de azt úgy látszik, hogy ezt nem vették észre az embere. Direkt benne hagytam a vágásban is, amikor elmondom, hogy ne csak az érem egyik oldalon legyen. Igen, ő is eléggé szelektált a videómból, ahogy én is a tankcsapda videóból. De attól hogy nyilván, hogy ő, mondjuk ez a komment nem volt túl átgondolt, attól még nem indok arra, hogy az én videóm ne legyen az. de nem gondolom, hogy ez egy ilyen irodalmi mélyelemzés kellett volna egy tankcsapdára. Mégis ki a faszom ez? Ádám vagyok, és van egy YouTube csatornám, elmondom a véleményemet néha. Mit szeretnél még tudni? Amúgy az a durva, azt vettem észre, hogy még a tankcsapdának a saját csatornáján is általában a saját rajongóidat nehéz megosztani. Szóval, ha már a saját rajongóid is egy kicsit ellened vannak, akkor tényleg nagyon elcsesztél valamit. Itt meg rengetegen úgy látszik, hogy őket védik. De lehet, hogy csak a videóm volt ennyire szar. Piros pulcsi csávot Fejes Tamásnak hívják, és az ország egyik legzsenélesebb dobosa Okoska. Attól, hogy valaki jó dobos, még beszélt hülyeségeket, és az élet más területein lehet, hogy nem annyira kiemelkedő, mint dobosként. Szóval az, hogy én mondjuk tudok fejen állni, az attól még, és te nem, attól még nem lesz nekem igazam, hogyha vitatkozunk valamibe. Ők legalább tudnak beszélni normálisan, nem úgy, mint te. Hát ezt aláírom, nem biztos, hogy én nekem a beszédkészségem a legjobb. Például remélem, hogy ez is fejlődik idővel. Kapjam be jel. Igen, hát a tankcsapda erre tanított, de ha csak ez az egyetlen érv mellettük, hogy ők szebben tudnak beszélni, az nem biztos, hogy elég, szerintem. Szia, én egy éves korom óta hallgatom a tankcsapdát, szerintem ugyanúgy fejlődnek, nagyon jó zenéket csinálnak. Ők azok, akik tényleg mindent elmondtak. Hát lehet, ezért fogyott el már utolsó 10 évre, mint a mondandójuk. Szerintem ő a legjobb zenekar és a stílus, amit csinálsz, mindenkit csak lehordasz, másokról tudsz rossz kritikát mondani, magadon kéne gondolkodni. Jó. Nem szoktam mindenkit lehordani, szoktunk megnézni olyan youtubereket is, akiket teljes szívvel ajánlok, de nem is mindig youtuberekre reagálunk, csomószor csak trendekre, közéleti dolgokra, de valahogy mindenki azt hiszi, hogy csak youtubereket fikázok. Én most felevenítettem pár régi tankcsapda zenét meg albumot, és ha mellé állítjuk az ilyeneket a szevaszöcsém, akkor ez már csak személyes vélemény, de azért a régi tankcsapda az ilyen Connector, Agyarország időben mérföldekkel jobb volt szerintem, és kreatívabb. Ez persze csak magánvélemény, lehet, hogy valaki szerint fejlődött a zenéjük. Milyen fókuszcsoport? Az a... Nem... Valami rossz vidéki egyetemisták lehettek egy albiba. Nem azok vagyunk, de még azok is lehetnénk, ez még nem jelent semmit. És ebből csináltok csatornát, hogy minden magyar csatornát végig szartok. Ha végig szarunk, akkor oda mennénk a csatornára, és kommentben írnák le a véleményünket, de nem a saját csatornánkra csináljunk, hogy tényleg csak az nézze meg, akit érdekel. Az igen, apám. Ezzel tette fel a koronát a dologra. Van már lassan 100 videónk, akkor mondjátok el, hogy melyik az a... hány százaléka az, amiben csak így végig szarunk csatornákat. Mondjuk ez egy hamis kompozíció lehet. Egy videó alapján következteti az egész csatornára. A punk pontosan a káromkodások miatt az, ami. Hiszen szembe mész a társadalmi normákkal. Hát ez elég szomorú lenne a punk, csak annyi lenne, hogy ők káromkodnak. Punk azért ennél többet jelent, és elég szomorú, hogy valaki szerint a punk csak ennyi. De úgy látom, hogy a tankcsapda szerint néha ennyi. Úgyhogy ők azok, akik szerintem emiatt lenézik a punkot, mert a punk ennél sokkal többről szól. Nem ismerem annyira a punkot, én se, de biztos, hogy ennél mélyrehatóbb ez a szellemiség. Még hogyha nem is tetszik. Szerettem őket gimiben. Hiteles vagy ecsém? Hamis okozat. Nem értem az összefüggést a két komment között. Szóval, hogyha azt mondom, hogy nem szerettem őket gimiben, akkor hiteles lenni? Amúgy minek veszed így a levegőt, kurva idegesítő? Jaj, már az is baj. Szerintem őt nem az zavarja, hogy hogyan veszem a levegőt, hanem hogy veszem a levegőt egyáltalán. Mondatról mondatra elemezni, mint egy kisegítős tanonc, nehogy kontextusban legyen a mondani valójuk. Szerencsé, hogy ilyen troll álkritikusságokból meg lehet élni a YouTube-on, csak semmi tartalomgyártás, érvelés. Nem minden mondatot elemeztem, csak az nincsen bevágva hosszan, mert az én reakcióm meg az ő több mint egy órás lenne a videó, annyit nem ér, szóval ha valaki meg akarja nézni, meg feltételeztem, hogy soha látták előtte a tankcsapda videót, én meg csak bevágom a részeket, hogy lássák, hogy mire reagálok. Én nem érzem, hogy bármikor kiragadtam volna a mondandójukat, de akkor írd le légy szíves, hogy hol van az, ahol elferdítettem a kontextus, és másra gondoltak, és akkor már tudunk miről vitatkozni. Így nehéz. Álkritikusságból meg lehet élni. Sajnos nem élek meg a YouTube-ból. Semmi érvelés, ez kicsit fáj, azért szoktam érvelni szerintem. Ha téged is minden hülye támadna, mint te, akkor lehet te is idegesen reagálnál. Hát például most az történik, amit mondasz, és idegesnek tűnök. Remekül szórakozom. Másik, te ki is vagy? az elmúlt 30 évben te mit tettél? Hát most kezdjem el sorolni? Hát nem sok minden. Valljuk be! Nézd meg egyszer, aztán ha van még kritika benned, gyere be pogózni. Hát a pogó az nem az én stílusom annyira. Enter Sikarira nagyon szeretek pogózni, azaz tényleg ott szoktam. Te is személyeskedsz, csak te még mindig egy ki vagy. Hát lehet, hogy személyeskedtem én is, ne haragudjatok akkor. De én nem csak így a semmiből, hanem próbáltam konkrét dolgokra reagálni, és megindokolni, hogy miért gondolom azt, amit mondok, vagy legalábbis utalni rá. Titeket is lehetne kritizálni, de attól most eltekintek, mert rendes vagyok, mosoly. Eltekintesz, mert nem tudsz, mert tökéletes volt a videón. És egyszerűen nem tudnál mibe belekötni, mert egyszerűen hibátlan volt. Iszonyú sok vágás van a videódba, kb. Mondatonként vetted fel és vágtad össze. Eszméletlen idegesítő. Amúgy jó a tartalom, és meg egyet is értek. Sajnos igen, sok a vágás a videókban, ez valamennyire stílus is. Elhiszem, hogy valakit idegesít. Ez a YouTube-on egy elég ilyen sajátos dolog, sok jump cut. Van, akit nem szereti, engem nem zavar. Szoktam újra venni mondatokat, hogyha nem jön össze elsőre. De néha így is benne maradnak dolgok, amit meg kell vágnom. Nagyon sokszor kivágok ilyen rövid szüneteket is, meg stb., mert pörögni kell a videónak, így is túl hosszú. Ferde a hajad. Hát akkor szerencsére nem látszik a sapka miatt. Ne haragudj meg, de K.A. N.K.A. N.K.A. Miért nem foglalkozol magaddal? Hát szoktam magammal is foglalkozni, de abban az egy órában, amikor a tankcsapdára reagálok, akkor rájuk figyelek, és hallgatom, amit mondanak, nézem őket. Szóval miért baj, hogyha miközben a tankcsapdáról nézek videót, rájuk figyelek. És aztán amikor kikapcsolom, az utána úgy is elmegyek a sarokba sírni, hogy mekkora egy szar darab vagyok. Nehéz helyzetben vannak, Magyarország legjobb rockzenekarról beszélünk, és én fiatal vagyok, csak 8 éves, nagyon szeretem a tankcsapdát. A fasznak kommentel egy 8 éves. Mert én rockot szeretem, és nem ezek a tanyára a zenéket, amik mit tudom én olyanok, mint a bla bla bla. Én is csinálok egy videót arról, hogy kiragadok egy-két részletet a videódból, ennek így sem értem. Csináljam, hogy érdekelne. Talán lenne egy kis értelme, ha te nézőid megnéznék az ő videójukat, de így, hogy a 80%-a úgyse nézni meg, inkább csak egy jó szív és egy szar videó. Jogos, de nem is várhatom el, hogy mindenki megnézze azt a 40 perces videót. Senkinek nem kívánom azt a kint. De én még mindig ott vagyok, hogy abban a videóban össze-vissza beszélt a tankcsapda. Én nagyon sokat szerkeztek interjúkat, meg hosszú-hosszú szövegeket. Van, hogy szerkesztettem 9 órás interjúból 20 perces videókat, de több ezer emberrel csináltunk már riportot, és azokban mindig szerkeztek. Szóval a szerkesztés az egyik erősségem, bár nem mondom, hogy most ez annyira jól sikerült, de általában megpróbálom megfogni a lényeget, de a tankcsapda annyira össze-vissza beszélt, hogy abból bárhogy vágtam volna, valaki úgy is azt mondta volna, hogy nem raktam bele a lényeget. Mindenkinek más jött le belőle, de hogyha tankcsapda egy 10 perces videót csinált volna belőle, akkor egyszerűbb lett volna az én dolgom is. És kb. 10 percben ezt el lehetett volna mondani. 20 helyett csak kétszer küldik el az anyjukba az összes rajongójukat, na mindegy. A lényeg kimaradt. De akkor mondjátok, hogy melyik lényeg maradt ki. Tényleg kíváncsiak, hogy mi az, amit kihagytam, és kurva fontos volt még. Ez az egész videónak semmi értelme nem volt. Az egész magyarázkodásnak semmi értelme nem volt. Én azt csináltam a tankcsapda helyében, hogy nem reagálok. Vagy azt csináltam, hogy ne haragudjatok, ez tényleg szarul jött ki, máskor nem lesz ilyen. Ez még egy jó reakció lett volna. De az, hogy 40 percig össze-vissza beszélünk, és mi nem tudunk semmiről, nem volt olyan punk nekem. Ha rólad mémelnének és gúnyolodnak téged, akkor te nevetnél rajta? Hát persze, hogy nem. De. Miért ne lehetne az ember? Miért ne nevethetne egy kicsit saját magán? Legyen az emberek is egy önkritika, önirónia, egy kis humor, nem? Te ki vagy? A 120. Dancsa utánzast. Ki az előttem lévő 119? De nem tudom, miért hasonlítunk a Dancsóra amúgy. Dancsó az ilyen trash videókra reagál vicceskedően, úgyhogy más trash videókat bevág. A fizimiskám miatt szoktak a Dancsóhoz hasonlítani, de amúgy nem sok átfedést látok a tartalmaink. Én próbálok azért néha közéleti, fontosabb témákról is beszélni, ez a tancsónál teljesen hiányzik. Próbálok nem ripacskodni, ez is hiányzik a tancsónál, és nem vágok be random trash videókat, hogy viccesebb legyen a videó. meg egy csomó dolog, ami persze értem a Dancsó, hogy miért jó, és miért szeretik az emberek, de én nem érzem, hogy csak azért, mert hasonlít a fejünk, vagy nem tudom, vagy a hangunk, attól még ugyanolyan tartalmat gyártanánk. Vagy hogyha Dancsó reagál dolgokra, akkor ő ebben az országban már csak a Dancsód reagál dolgokra. Elég szomorú lenne, hogyha Dancsó lenne a Magyarország reflexiója. Egyszerűen majd csinálok egy Dancsó videót, és akkor meglátjuk, hogy mennyire különbözik a szokásos videómtól. De azért a nevüket beleírtad a videó címébe, hát beleírtam a videó címébe a tankcsapdát, mert a tankcsapdáról beszéltem, hogy kettőnél többen megnézik, de van, amikor berakok egy híres embert a címbe, és alig nézi meg valaki, van, amikor meg csak én beszélek valamiről, és megnézik csomóan, szóval nem ezen múlik. Ez a zenekar már akkor is létezett, amikor te még gondolat sem voltál, és akkor is zenélni fognak, amikor te szállnám a csatornádra, már senki sem fog emlékezni. Ez lehet, hogy igaz. Ez lehet, hogy igaz. Már amikor születtem, akkor szerintem még nem volt tankcsapda. Egyrészt az a helyzet, hogy szarrá vagdostad a videót, igen, de ha akarod, neked elérhetővé teszem a 2-3 órás vágatlan verziót, hogyha ezt végig szeretnéd ülni. Mindig olyan pontokra irányítva a figyelmet, amiben bele tudsz kötni. Hát nem nehezítette meg a dolgom a tankcsapda amúgy, ezt hozzátenném. Igénytelen minőségbe vágtál. Tipikusan az a youtuber vagy, aki más híresebb ember hátán próbál felkapaszkodni és nézettséget szerezni. Figyelj, ez lehet, hogy így van. De már csináltam videót olyan youtuberekről, akiknek kevesebb a nézettsége. És hát mi is lett belőle, tudjuk. Még a Dancsó is beszállt. Ismertebb embereknek van épp egy balhéjuk. Az egy beszédtéma, amiről elmondhatom a véleményemet. Valószínűleg az emberek nem csak arról beszélnek, hogy a szomszéd Juliska néni mit csinált tegnap, hanem a közbeszédben benne van az, hogy ismert emberek, zenekarok mit csináltak. Ugyanúgy beszédtéma, miért ne lehetne erről nyilvános véleményt mondani? Te nem beszélgetsz ilyen dolgokról barátaiddal? Miért rosszabb, hogy én a saját csatornámra fölteszem a véleményemet? Ha más nem, egy diskurzus indulhat belőle, vagy elküldhettek a francba, mint most is. Mindenki azt mondja, hogy félreértettem őket, nem értelmeztem, kiragadtam dolgokat, de még egyetlen ember sem mondott konkrétumot, hogy mit hagytam ki abból a videóból, ami annyira fontos. Hát tényleg úgy érzem, hogy valami világmegváltót mondtak, amire nem emlékszel. Öcsém, te komplett idióta vagy. Jó. Hát igen, nem mondom, hogy nem fájt ez most. Igényesebb videót felszerelést szeretnél, szerintem a MOL nem éppen az ilyenekért ad támogatást. Mégis ott volt a logójuk a videó elején. Nem érzem, hogy ez fölösleges belekötés, hogyha valaki több száz embernek videót gyárt, akkor minimális igényességre törekedjen. A hobbiból elkezdenék zenélgetni, ugyanúgy a tankcsapda is mondhatná, ha valami szar a zenémben, és elvárható lenne, hogy igényes zenét csináljak, ha már zenélésre adtam a fejem, nem? Mindent a maga kontextusában kell megvizsgálni. Szóval mondjuk a Tekitől is elvárható, hogy az új albuma majd kurva jó legyen. Attól, hogy ő 3D-s szakember, nem tudom milyen szarral dolgozik. Úristen, miért nem érzed magad egy gyökérnek? Ez egy érdekes megfogalmazás. Te hülye kis tiknyó. Mi ez a tiknyó? Fiatal gyermek. Te hülye kis fiatal gyermek. Ezt el tudom fogadni. A tankcsapda már akkor is óriási követőtáborra rendek. Jó, ez már ezt az érvet százszor lefutottuk, jó? Még azt se tudtad, fiú vagy-e vagy lány. Szerintem lány, de ez más kérdés. De oda szúrt! Azt mondta, hogy szerinte lány vagyok. Isten. Majd ha te is kiadtál annyi lemez, mint ők. Jó, Istenem. Várjál, Imre, most te kiadtál annyi YouTube videót, mint én? Te csináltál már annyi YouTube videót, mint én? Mert ha nem, akkor miért kritizálod az én YouTube videómat? Figyelj, én csak a te logikádat használom. Neked van már annyi feliratkozó, mint nekem? Mert ha nem, akkor nem tudsz kritizálni engem, nem? Csináltam lemezt amúgy. Én nem mondom, hogy jobb, mint a tankcsapda lemezei, de tessék, itt egy lemez, ezt mi csináltuk? Nézzétek! Itt vagyunk a Tekivel. Itt. Én vagyok a dobos amúgy. Nézzünk, geci rondák vagyunk. Hogy nézünk ki? Azt se zavart, amikor minket kritikai, és sőt, magunkról írtunk egy nagyon-nagyon fikázós kritikát. Ez nagyon mókás volt. Tényleg megpróbáltam a legnagyobb fikázós kritikát írni, és én szeretem, hogyha valakinek van önkritikája. Fotelből fikázni könnyű. De hát én állok! Azt írja valaki, hogy ennek a kommentnek a hatására megnéztem az eredeti videót, Nagy eltérést várva a két verzió között, de nem volt. Pont olyan tróger a tankcsapda, itteni videóból is lejön. Hát látjátok, az ízlések és pofonok, hogy ki milyen színbe szeretné látni a tankcsapdát, úgy szeretné, hogy összevágjam. Hat lépésre egyszer csináltam egy videót arról, hogy a vágással hogy lehet manipulálni egy-egy tartalmat. Ezt be is linkelem. Na, hogy van? Mindig elfejtem, melyik irányban van. Attól, hogy még van egy sponzoruk, aki az interjúban is elhangzott mondani a zenélésüket, tehát a zeneszámokhoz tartozó klippeket is támogatja, az a sponzor attól még nem fogja a tankcsapda külön kulissza mögé bevezető blog sorozatát is támogatni. Magyarország egyik legnagyobb zenekaraként kurva sok pénzt kapok, akkor nem várható el tőlem, hogy igényes legyek akkor is, amikor nem kapok kurva sok pénzt. A videó, a MOL bemutatja, így kezdődik a videó, hogy a MOL bemutatja. Szóval ez sajnos az első frémen kiderül, hogy nem igaz, amit írsz, mert konkrétan ide van írva, hogy a MOL bemutatja. És a videó végén itt is még szponzorok, még a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja ezt az egészt, a tankcsapdát. Én azt gondolom, hogy ekkora zenekar azért meg tudna élni piaci alapon, de hát te hülye vagy, fiam, ne erőltesd. Fasságukat beszélsz, érdemben nem érdemes veled foglalkozni. Mégis itt egy kurva hosszú komment. Lukács el is mondja a videó végében, persze nem nézted végig, de amúgy végignéztem, hogy nem a tudatlansággal van a gond, hanem a szándékos rossz indulattal. Nem, hogy végignéztem, ezt konkrétan belevágtam a videóba. Úgyhogy lehet, hogy te nem nézted végig a videómat. Erre emlékszem, hogy belevágtam. De gyermekem, ők már akkor függetlenek voltak, és szartak erre a kibaszott egész rendszerre. Tényleg elhiszi még valaki, hogy a tankcsapda szarik a rendszerre, amikor egyik legnagyobb csapos kutyája ennek a rendszernek. Fel lehet sorolni kurva sok zenekart, akik valószínűleg nem teljesen függetlenek a NER-től, de azok nem a tankcsapda, de a tankcsapda is az NK-ból kap, hivatalosan is kap. Ott volt a videó végén támogatós. Az NK az a Nemzeti Kulturális Alap, az az állami pénz, szóval nem lehet azt mondani, hogy teljesen függetlenek, hisz ők maguk is vállalják, hogy nem függetlenek. Még kaptak egy kormányrendeletet is, ha jól emlékszem. Ezt vagy beveszi az egybites agyad, vagy nem. További jó dühöngést. Én nem dühöngtem, szerintem én jól szórakoztam. Miért? Úgy tűnt, mint aki ideges vagyok. Nem szoktam ezeken ideges lenni. A többi kitételben meg nem fogok foglalkozni. Csak azt választott ki, amiben bele tudsz kötni, és a többit nem. Ez se teljesen korrekt, mert tőlem meg ugyanezt várod el, amit magad nem tudsz megcsinálni. Egy csicska szar vagy, nem is érdemes veled foglalkozni, meg az egyébites véleményeddel videókészítő. Értem, de nézd, milyen menő sapkám van. Még így se. Azt írja a Terminátor, hogy a Nemzeti Kulturális Alap oldalán, hogy évente 4,5 millió forintot kapnak. Ezt nem tudom most alátámasztani nektek. Igen, valószínűleg tényleg támogat a Nemzeti Kulturális Alap, hisz ott a logójuk. A ország legjobb rockbandától. Már messze van a legjobb rockbandától, hogy legyen valami pozitív kicsengés is ennek a videónak. Szalvusz zenekar. Szerintem ők nem punk irányából jönnek, bár sokak szinte tankcsapda se, hanem inkább progresszív rock irányából, de ők is ilyen dallamos rock, kicsit összetettebb, nagyon-nagyon okos szövegekkel, nagyon-nagyon jó zenével. A Minden kezdet meg a Önharckép, az a legjobb magyar rock lemezek közt van, de a későbbi lemezeik is nagyon jók, csak abban a korszakban így nagyon éltem őket. Be is linkelek ide egy videót tőlük, nézzétek meg, fantasztikus jó zene. Őket tized annyian se hallgatják. Nagyon szégyen vagy. Jó. Milyen könnyű már otthon a szájat tépni, vagy éppen felülni egy trendi témára, ez esetben a tankcsapda utcókon. Ha valami trendi, akkor az emberek beszélnek róla. Ez több ember fog véleményt is nyilvánítani. Nem tudom, miért baj, hogy az emberek véleményt nyilvánítanak egy olyan dologról, ami eléggé közbeszéd része abban az időpontban. És ezzel nézettséget szerezni. Szóval az lenne a korrekt szerint, ha megvárnám, hogy már senki ne beszélne erről, és akkor beszélnék róla, és akkor jogosabb lenne a véleményem. Nem konkrétumokról beszélünk, csak így mindig a személyemről, meg hogy mi van a videó címébe, mikor raktam ki a videót, meg stb. De semmi a konkrét tartalmáról. Nagyon ócska, hogy fikázásból kell a nézettséget generálni. Ezt még sose hallottam, hogy én csak fikázásból generálom a nézettséget. Életemben nem mondták még nekem, úgyhogy kösz. Nem tudom, mit kell megállítani minden 5 másodpercen egy videót, így értelmét veszti a videó. Nem a videót halljuk, hanem téged. Azt írja valaki, hogy ez a lényeg. Igen, ez a lényeg. Szóval, hogyha a tankcsapdát szeretnéd meghallgatni, akkor ott a tankcsapda videója. Én a saját véleményemet mondom el. Csinálhatnék úgyis reakcióvideót, hogy csak így végigbólogatom, vagy csak így narrálnám, mint ahogy Szőke Ciklón is mondja, viccelek, de inkább elmondom a véleményemet. adok egy kontextus hozzá, mert egy 40 perces videóban csak így elmondanám a véleményemet egyes részekről, akkor nem tudnád mihez kapcsolni, úgyhogy oda rakom, hogy na erről mondtam épp véleményt, de amúgy nyilván, hogyha érdekel téma, megnézed a videót, mert miért te mi a gecért csinálsz videót erről, megtörtént és kész. Nehéz érveket elemezni, itt van két lapom kinyomtatva, hogy milyen érvelési meg elfogultsági hibák vannak, de ezekben nem nagyon tudom megtalálni. Téged nem, hogy a MOL nem fog szponzorálni, de még a Coop áruház se. Ne szóljál már le olyan embereket, akiknek a nyomába nem fogsz érni. Most tegyük fel, hogy ez az érv igaz, hogy nem szóltok le egy olyan embert, akinek a nyomába se érek, ami nem igaz nyilván. De most mi alapján? Hogyha valaki mondjuk nem szereti a tankcsapdát, de szereti a fókuszcsoport csatornát, akkor számára mondjuk lehet, hogy a nyomába érek tankcsapdának. És akkor most milyen rendszer alapján döntjük el, hogy nyomába érek-e valakinek, hisz az, hogy valakinek a nyomába érsz, ez nem egy objektív dolog. Akkor szerinted nem mondhatok véleményt, más szerint meg a tankcsapda nem mondhat, mert ollan vélemény, miközben a kritikusoknak címezte a videót. Tegyen le valamit, az azt, hogy mutassa fel, amiért támogatja valamilyen cég. Ajaj, ez már elég szomorú világ, hogyha csak akkor mondhatok véleményt, amikor támogat valamilyen cég. Ez nagyon szomorú világ lenne szerintem. Ez nagyon punk, kezd nagyon punk lenni. Aki szereti a tankcsapdát, az nyomjon egy dislike-ot. Szerintem megtették, mert viszonylag sok dislike van ezen a videón. Te csak irigykedsz rájuk. Oh my god! Ezt vártam, az irigykedős komment. Inkább rakjál rendet a lakásodba. Bazd meg. Nem, ugye ebben igazad van, mert a háttérben rohadt nagy kupi, mint hogy irigykedsz rájuk és szidod őket. Attól, hogy irigykedek rájuk, még rendet rakhatok. Lehet, hogy rendet rakok, és akkor utána irigykedek, vagy előtte, és utána is irigykedek. Sőt, még lehet, hogy miközben rendet rakok is, folyamatosan irigykedem rájuk. Csak nekem tűnik arrogáns fasznak ez az ember. Az a gitáros nekem is egy kicsit arrogáns fasznak tűnt. Ja, hogy te rólam beszélsz? Kérem a szavazást a kommentekből, hogy másnak is egy arrogáns fasznak tűnök. Rengetegen feliratkoztak az utóbbi napokból, úgyhogy egyértelmű szerintem, hogy jobb ember lettem, többet érek, mint egy csomó másik ember, akinek nincs ennyi feliratkozója. Ez arrogáns? Mondjatok bármit, én úgyis velük leszek, a diszkót fognak nyomni. Te most úgy mondod, mint ez egy szidás, de engem tényleg elkezdene érdekelni a tankcsapda, de most elkezdenek diszkót nyomni, mert akkor legalább kísérleteznének valami újjal. Aki egyszer rocker, mindig rocker. Hát, ez nem igaz. A csoki is rocker volt. Hál' Istennek kinőtte ezt a korszakot. Hosszú haja volt, bakancs, minden. Profi vagyok szavak kiforgatásában. Köszönöm. Ez pont az én ocsmány birkáknak szól, mint te és a kis csajod a háttérben. Csokker, az egy csaj. Miért szidott szegényt? Csak itt pakolászott. Most miért kell őt is szidni? Engem szígy, én mondtam a dolgokat. Te ha az utcán összefutnál velük, akkor meg sem mernél szólalni. Megmernék szólalni, ha lenne okom rá, de hogy csak így jönnének az utcán, akkor mit, menjek oda? Ez egy olyan dolog, hogy reagáltam egy videóra most, tehát hogy nem fogom őket zaklatni az utcán személyesen. Mert valószínűleg azt se tudják, hogy ki vagyok. El tudom képzelni, hogy élőben velük sokkal jobbat lehetne beszélgetni, mint az interneten keresztül. Ne legyél féltékeny, te retek! Mit okoskodsz? Té nagyon nagy megmondó. Nem a MOL-ról volt szó szerintem itt főleg. Jöhetne egy videó Krubiről és Dénesről. Szarról minek videót csinálni? Hát látod, tankcsapdáról is csináltam. De szenzitív lettél mucsaizásra, mangina. Jajajaj. Bocs, hogy megemlítettem, hogy négyszer sértette meg a nézőit egymás után a gitáros. Tudod, az egész baloldalnak és a liberális értelmiségi elitnek ez volt mindig az egyetlen politikai krédója, hogy mindenki sötét, művetlen paraszt, akik nem ők és a körúton kívül laknak. Hát szerintem ezt pont a tankcsapda mondta, hogy aki nem ért velünk egyet, az kapja be. Szóval akkor ezek szerint ők is liberális értelmiségi elit. És róluk beszélsz nyilván. Elkészült volna a szóban forgó zenekart, úgy hívják, hogy kis csillag, belmondó vagy Quimby? Amúgy persze. Quimbyről nem feltételezem, hogy ilyen primitív. Egyszer videóztam a Quimbynek, nagyon jó fejek voltak élőben, egyszerűen halál jó fejek, ilyen közvetlen arcok. Egyszerűen nehezen tudom elképzelni, hogy ők ilyen hisztis sértődékenyek, de aztán persze valószínűleg a tankcsapd is tök jó fej élőben. Bár nem gondoltam, hogy személyeskedés lesz a vége, de te mit csináltál? Ez is személyeskedés volt, hogy feltételezett, hogy én ilyen belvárosi romkocsmás lipsi vagyok, ami amúgy az vagyok. Kivágtad azokat a részeket, amik kifigurázhatóak? Nem, a többi részt is ki tudtam volna figurázni, ha nagyon akarom szerintem. Dadogsz össze-vissza, és még ez is 200-szor megvágva. Főleg ezen a trafó hangon. Mi az, hogy trafó hang? Miért vágtam ki bele a lényeget? Mi volt, amit kivágtam? Mondjam el valaki, mert tényleg nem tudom. minden mondat másról szólt. Most melyik volt a fontos, amit kihagytam? Király, a nézettséget behúztad remélem. Beám. Így jött rám a nézettség, így az arcomba spriccelt. Semmi érdemlegeset nem mondtál a dologhoz. Hát ez lehet. Sok videót csinálok, néha becsúszik egy ilyen, amikor nem mondok semmi érdemlegeset, de nem mondom, hogy túl sok táptalaja lett volna annak az értelmes dolognak a tankcsapda videójában. Úristen, milyen erőltetett ez a kritika. Látszik, hogy csak beszélsz és nem értelmezed a feléd áramló információt. Végtelen buta vagy. Úgy látszik, válaszoltam is. De hát ugye előre mondták, hogy 10-ből egy ember fog érteni azt a rendkívül magas röptű dolgot, amit ők elmondanak. Ez a tankcsapda videó olyan volt, mint a Puzsér vitát néznék. Nulla empátia, mások iránt fröcsögés. Felnőtt emberek, és azért nem fröcsögtem úgy, mint ők, szóval szerintem nem tudom még mit kellett majd csinálnom. Így jaj, nagyon jók vagytok, amúgy picsi kicsi Lukács. Miközben ők mondhatják azt, hogy kapjam be, nekem meg így kellett volna őket babusgatni. Ez egy hosszú részlet, úgyhogy tudtam, hogy az lesz. Néha még lesz ilyen, amikor kommentekre reagálok, bár kicsit azt érzem, hogy most ez lesz a kommentreagálós sapkám, hogy lássátok, mekkora metál vagyok. Már kicsit azt érzem, hogy nagyon ismétlődnek ugyanazok az érvek, hogy csak rotálódnak mindig. Te még mindig pofázol? Szóval kicsit azt érzem, hogy ugyanazok az érvek jönnek fel, és már nehéz rá rendesen reagálni, kicsit kreatívabb szidásokat is kaphatnék. De hát most ennyire telt úgy látszik a rajongóknak. Ez egy ilyen videó volt. Ne haragudjatok, érte? Holnap ismét találkozunk. Ez volt már a... Fulladj már meg! Meg vagy. Instagramon meg kövessétek Kali Sessiont, és bármilyen technológiai kérdésetek van, bármi hiba van a Windows-szal, vagy bármi, hírjatok neki. Készségesen válaszol. Kali Session Instán, írjatok neki technikai kérdéseket, hogyha csak annyi, hogy csak lefagy a gép, már írjatok neki, és segít megszerelni. Szétrúgom. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.